Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Jaśmin. Kwiat pojawia się na chwilę. Jego zapach na wieczność. Tak, zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś kolejne nasze spotkanie, bardzo gościnne i od razu w studiu witam pierwszego gościa. Właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór, panie dyrektorze. No tak, tak, od niedawna jestem dyrektorem Teatru Zdrojowego w Szawnie Zdroju. Wygrałem konkurs. Od razu mówię, wygrałem konkurs. Żeby nie było żadnych zmianowania. Tak? Nie, wygrałem konkurs. Dobrze. Nie wiem, czy to dobra decyzja, to się okaże. To się dopiero przyszłość nam przecież otworzy, tak? Przed tobą tak, różne... Znaczy, jeżeli ktoś zostaje dyrektorem, tak bardzo szybko to się dzieje, no oczywiście taki konkurs trochę trwa, to są tacy, co od razu wiedzą, że to jest zły dyrektor, także z tym też się muszę mierzyć. Ale to taka Polska właśnie. Dokładnie. Mirek Kowalik jest gościem Trójki. Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się znaleźć czas dla nas, dla stacji z Myśliwieckiej 357. Z wielką przyjemnością tutaj przyjechałem. Mam nadzieję, że tak jest, bo masz ze sobą nową płytę. Płytę, o której ja słyszałem już tak od roku mniej więcej? Wiesz co, ja już o tej płycie myślałem od 6 lat. Nawet? To znaczy w 2015 roku dostałem dofinansowanie ze stowarzyszenia ZAIK, to jest Fundusz Popierania Twórczości. I teraz właśnie się będę rozliczać, że to, co o co prosiłem, oczywiście otrzymałem, ale to, co powinienem, z czego powinien się wywiązać, się wywiązuje dopiero teraz. I pani jak zobaczyła, że to było w 2015 roku, mówi, Boże, jak dawno. Tak, czas szybko płynie, a przecież ty jesteś zajęty na co dzień mocno, bo koncertujecie z raz, dwa, trzy, tak. Właściwie no, kilka razy w tygodniu gracie w kraju. No, właściwie tak, dzisiaj gramy też w Warszawie, gramy, znaczy dzisiaj. Graliście. Graliśmy. Graliście w Palladium. Kolejny koncert. No ale spotkaliśmy się głównie z tego powodu, że jest twoja płyta. Twoja i twoich przyjaciół właściwie, bo obok twojego nazwiska też znakomitości polskiej sceny. Nie tylko muzycznej na tej płycie. Pochwal się, bo jest naprawdę czym się chwalić tutaj. Znaczy osobą taką, która mnie namówiła do tego, żeby ta płyta powstała i miała taki charakter, jak ma taką teraz. Taką formę. Mhm. Taką formę, dokładnie. To jest Aleksander Fiut. Jest to krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście on nie lubi bardzo, nie lubi tego, jak się o nim tak mówi, że jest profesorem, że przyjaciel Szymborskiej Miłosza i teraz jest kolejna noblistka, którą też zna i też podziwia, bo już na ten temat rozmawialiśmy. Także ma to szczęście, że żyje w takich czasach jako krytyk literacki i że miał kontakt z trzema osobami, które otrzymały Nobla. I to on namawiał mnie, no tak 6 lat temu, mówi, że otrzymał moją pierwszą płytę Między chmurami a niebem. Jakoś tak przypadkiem do niego trafiła i powiedział, że ja sobie bardzo dobrze radzę z wierszami haiku. Nie będę ukrywać, rozmawiam z profesorem, który wie bardzo dużo i ja przychodzę jako twórca, jako artysta i tak się na niego patrzę, mówię, ale haiku to znaczy co? Czyli ja po prostu nie znałem pojęcia. Też tak to się określa, że tak można powiedzieć o tym, w czym być może jestem mocny. I namówił mnie, żeby napisać właśnie takie krótkie myśli, krótkie wiersze. I to nie jest czyste haiku, to jest powiedzmy wzorowane na wierszach haiku, ale to nie jest czysta forma haiku. I do tego powiedział, żeby napisać fajną muzykę. No i potem Joachim Menzel, który, jak ja napisałem muzykę, to Joachim mówi, a może nie rób tego tak jak zawsze, tylko zrobimy to w składzie jazzowym. I wymyślił artystów, no ale jednym z tych artystów był na przykład Michał Miśkiewicz, co już mnie przeraziło. Ująłem się i mówię, no nie, no to chyba się nie uda. Wysłałem Michałowi moją muzykę i Michał oczywiście mówi, wezmę w tym udział. No potem zaproponowałem Tomka Wenda, Marcin Zaleś, który gra ze mną zawsze na gitarach. No ja na basie, kontrabasie, nie jestem basistą jazzowym, więc zagrałem po swojemu. Nie starałem się być kimś innym niż jestem. No i do tego jeszcze lektorzy, to z kolei Olek wymyślił sobie, że słuchaj, mówi, dziecko, Joanna Szczepkowska, Andrzej Poniedzielski. Mówię, no nie, no to znowu poprzeczkę tak mówi podniósł, że no nie jestem w stanie, ciśnienie też oczywiście, nie jestem w stanie pewno tego wykonać, ale było takie zadanie, które udało mi się jakoś wszystko zorganizować i, no i pani Joanna Szczepkowska się zgodziła i Andrzej Poniedzielski. Dziecko to jest Zosia Trybunia Tutka, czyli córka Janka Trybuni Tutki. No i jeszcze wiersz, Olek, dla poparcia całego projektu przeczytał pierwszy wiersz Olek, potem ja przeczytałem dwa. No i tak powstała płyta. Ale jeszcze taka ważna sprawa, bo jak weszliśmy do studia z muzyką, chociaż do tego pewno byśmy doszli, ja już tak się rozgadałem, to już tak pozwolę sobie sam tutaj odpowiedzieć na pytanie, które by było zadane. Weszliśmy do studia, to jest bardzo ważne, w składzie pięcioosobowym, w kwintecie. Wcześniej wszyscy słuchali tego, co miałem do zaproponowania, po czym w studiu się wszystko pozmieniało. Wtedy jest chyba najfajniej, co? Jak się pracuje nad płytą. Genialnie, genialnie. Ja tak nigdy nie pracowałem, aż oczywiście pracowaliśmy z raz, dwa, trzy nad czymś, co już mieliśmy wcześniej przygotowane, a tutaj nie było nic przygotowane. Pełna improwizacja, poruszanie się oczywiście w tematach, bo tematy jakieś tam muzyczne były przygotowane, ale potem one też zaczęły znikać i zaczęliśmy grać inaczej. I to było piękne, kiedy nie mieliśmy żadnych prób, w ogóle nie byliśmy w stanie się przygotować do tej płyty. Przyjechaliśmy do studia, mieliśmy dwa dni w studiu, po półtora dnia pracy w studiu, płyta była już praktycznie nagrana, cały materiał. Przy czym, tak jak moi koledzy mówili, czy Michał, czy Joachim, pozostali, Tomek, że dziwne, to jest bardzo dziwne, mówią, że pierwszy raz się spotykamy, a wrażenie, jakbyśmy grali ze sobą co najmniej dwa lata. I naprawdę to wyglądało tak, że nie wiedzieliśmy, kiedy ktoś zagra solo, kiedy się zmienią tematy. Po prostu ustaliliśmy coś, jakąś tam formę, ale to był tylko zarys formy. I potem Joachim, który siedział w centralnym miejscu, czyli miał pomieszczenie separowane, my też oczywiście, ale studium Monochrom nagrywaliśmy, gdzie jest bardzo dobra widoczność, ściany są oszklone i wszyscy muzycy się widzą. I to było piękne, kiedy tylko Joachim mówił, teraz ty, teraz razem, teraz solo. I po prostu genialnie nam to wyszło. No i zadowolenie wszyscy mają z tego, co widzę. Jaśmin, to był pierwszy utwór, czytała Joanna Szczepkowska. To teraz posłuchamy utworu numer 6, Pycha, wspomniana przez ciebie Zosia Trybunia. Tak, Zosia Trybunia, dlatego że te utwory mają, są spójne, jeżeli chodzi o temat dziecka w nas. Czyli nawet kiedy się starzejemy, kiedy doroślejemy, starzejemy się, to dziecko w nas zawsze będzie, jest i będzie. I tego nie unikniemy. I to jest taki wspólny temat. To są krótkie wiersze. To jest ich 12, 13 właściwie, bo ten 13 tekst jest taki już przypadkowy, bardzo krótki. Chodzi o to, że to dziecko, które zaczynamy swoje życie, ono cały czas gdzieś tam przez to całe życie w naszej głowie, w naszych myślach, we wspomnieniach, powiedzmy, czasami w zachowaniu, no potem często na starość to w zachowaniu, to jest bardzo dużo też tego dziecka, wracamy do tej struktury pierwotnej, ale no, prawda jest taka, że to jest taki wspólny mianownik. Stąd jest kobieta, jest mężczyzna, no wiadomo, jest jakby natura i jest dziecko, czyli to dziecko, które jest w nas. No jest oczywiście autor i narrator, czyli pomysłodawca. No, musiał potwierdzić, bo inaczej bym nie nagrał tej płyty. No musiał Olek przeczytać, że pan Aleksander Siut oczywiście, że jest obecny i że on jako krytyk literacki mówi, że to jest dobre. Zresztą ja mówiłem, Olku, to nie jest poezja, to są tylko takie krótkie myśli. I ku mojemu zdumieniu, oczywiście do tej pory nie wierzę, że to jest poezja, ale Olek mówi, to jest poezja. No to słuchamy. Pycha. Czyta Zosia Trybunia. Odrobina talentu wszystkim ludziom dana. Każda jest jak płatek śniegu, można ulepić bałwana. pycha. To płyta Okruchy Mirosława Kowalika, ale także znakomitości polskiej sceny muzycznej i także polskich znakomitych aktorów, takich jak Joanna Szczepkowska. Też tu jest Andrzej Poniedzielski, Aleksander Fiut. Jak mówiłeś, koncepcja i pomysł płyty. Tak jest tutaj opisana rola pana Aleksandra na tej płycie. Dokładnie. Skromnie. No tak, bo właśnie pan Aleksander to jest tą osobą, która tutaj dla mnie była najbardziej wiarygodna, że ten temat... Że warto, tak? Że warto, że to jest dobry temat, że wiesz, pokazywanie wierszy światu to jest takie troszeczkę obnażanie siebie, nie? I nie wiem, czy to by było dobre, takie obnażanie, bo to nie zawsze, być może za dużo egzaltacji by w tym było, być może byłoby coś niewłaściwego. To jest takie bardzo subiektywne, bardzo własne. Można też czasami narazić się po prostu na śmieszność. Ale to jest chyba przypadłość każdej twórczości, nie? Że to jest ten moment, kiedy jednak człowiek wychodzi z tym do ludzi i albo jest w tę stronę, albo w tę stronę. No. Zawsze tak trzeba jest. Trzeba się z tym liczyć, prawda? Ty jesteś na scenie od lat już i zdajesz sobie doskonale z tego sprawę. Tak. Ale co innego jest z muzyką. Tak? A co innego jest... Ze słowem? Ze słowem. Hmm? Szczególnie kiedy ja głównie zajmuję się muzyką, powiedzmy, no wiadomo, że też piszę, ale to jest jakby moja taka bardziej pasja, a bardziej muzyka jest moją taką drogą zawodową. No i jeżeli chodzi o muzykę, to się jakoś nie obawiam tego. Nawet jak się coś nie podoba komuś, mnie to w ogóle nie rusza. Ale jeżeli chodzi o tekst, to tak się trochę boję, żeby się po prostu nie narazić. Ale myślę, że poszło świetnie. Mnie się tej płyty od początku słuchało doskonale. Jeszcze nawet w tej wersji takiej przed masteringiem, pamiętam, tak, wysłałeś mi te utwory. I naprawdę grało mi to fantastycznie. No jeszcze cię muszę spytać o ten zespół. No właściwie masz taką super grupę jazzową wokół siebie. Tak. Bo Michał Miśkiewicz, Joachim Mencel, Tomek Wendt, Marcin Zaleś, ty, twój syn na trąbce też gra, Młoda Gwardia. No ja zapomniałem, tak, mój syn Młoda gra Gwardia, na trąbce. Paweł jest tutaj. Tak, też. Tak. I mój Paweł jest, gra. On gra w trzech utworach, ale też pomagał mi w kompozycjach, ponieważ mój Paweł gra, ma dopiero 16 lat, uczy się w szkole i gra na fortepianie i jednocześnie gra na trąbce. Zresztą był na warsztatach jazzowych w Puławach, w Krakowie. No i Robert Majewski zachwycony był Pawłem, zresztą proponował mu, żeby się przeniósł do Warszawy. No i Tomek Kudyk chciał z kolei Pawła zaprosić do Krakowa. No i proponował mu studia w Krakowie. No ale ma 16 lat, więc jeszcze trochę czasu, troszkę popracować. Ale fajnie, że się rozwija i że ma do tego dystans. Oczywiście to nie jest na takiej zasadzie, jak ja jestem dobry. Nie, nie, tylko mówi, tato, ja mam jeszcze tyle pracy przed sobą. Ja wiem, ile umiem. Także on nie jest taki łatwowierny i wie, że musi dużo pracować. Aczkolwiek dzięki mojemu synowi trafiam w te rejony jazzu, bo to on mnie prowadzi i on pokazuje mi właśnie tą muzykę, ale inaczej, ponieważ on jak usiadł z Tomkiem Wendem, czy z Joachimem Menclem, czy z Michałem Miśkiewiczem, to no to szczerze mówiąc, to siedziałem i patrzyłem się na nich. Mówię, Boże, o czemu nie mówią? A oni cały czas, mój syn siedział do drugiej, trzeciej w nocy tam, gdzie spaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym i rozmawiał z nimi o jazzie. Piękne to było. No właśnie. A powiedz, czy się uda w ogóle zagrać to na żywo? Myślałeś o tym? Tak. No tak. Bo jednak jak się ukazuje płyta, to koncerty to jest naturalna kolej rzeczy. To słuchaj, pamiętasz, wydaliśmy płytę w dawnych czasach jeszcze, Góry w sercu, Tischner, Mocna Nuta. Tak. Dopiero teraz zaczynamy grać koncerty. Dopiero teraz graliśmy w Chojnicach. Trochę składy nam się zmieniły, czyli to tak czy tak ruszyło. Czyli muzyka, piosenki są na tyle fajne, że na tyle dobre, że po 10 latach, po 2 latach nie tracą swojej aktualności absolutnie i przyjemnie się słucha, gra i w momencie, kiedy publiczność wstaje przy pełnej sali i domaga się bisów, no to jest taka refleksja. No tylko tam jeszcze doszedł do nas Mateusz Pospieszalski, który jest zwierzęciem scenicznym, jak to tak go określam. No i robi show dodatkowy, także wtedy wszystkich nas zmusza do improwizacji, jest to genialne, ale no jeżeli chodzi o ten projekt właśnie Okruchy. Rozmawiałem z Michałem Miśkiewiczem, rozmawiałem z pozostałymi, bo przede wszystkim chciałem porozmawiać z Michałem, ponieważ on najczęściej wyjeżdża i czy taka możliwość jest. No i Michał powiedział, że żadnego problemu nie ma, jeżeli tylko będzie to wolny termin, gra i też nie będzie żadnych cen zaparowych tam przed nami stawiać, że jest osiągalny. No wiadomo, że też te koncerty będą musiały trochę kosztować, ale jest kolega mój, który tutaj jest współproducentem wykonawczym, Rysiek Ryszard Hołubniak. Jest to duża firma DCU, która dosponsorowała nas bardzo konkretnie, czyli pokrył koszty wydania tak naprawdę płyty, którą wydała Agora. No i też myślimy tutaj o dofinansowaniu i zorganizowaniu kilku koncertów, ale w dużych miastach, czyli powiedzmy Warszawa, bo Warszawa jest dużym miastem, Kraków, Poznań, Gdańsk. Także myślimy o takich miastach i chcielibyśmy zagrać w klubach jazzowych. Znaczy ja powiem tak, klub, bo tutaj już troszeczkę wyjdę do przodu, bo ja tego nie traktowałem jako muzyki jazzowej. Absolutnie. Muzyka ilustracyjna. I też mówiłem, że to jest muzyka z elementami jazzu. No i tak też rozmawiałem z kolegami jazzmenami, którzy tak twierdzili, tak, to jest muzyka z elementami jazzu, tak, to nie jest muzyka jazzowa. No i wszystko się zgadzało do momentu, dopóki Joachim Menzel nie otrzymał ode mnie mastera. Posłuchał, tak? Mhm. Tak, i zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj Mirek, to jednak jest jazz. To jednak jest jazz, mówi. I to jest nowy kierunek w jazzie, mówi. Mów o tym, nie wstydź się tego, nie ukrywaj tego, mów. To jest nowy kierunek w jazzie, ja to mówię, powołuj się na mnie. Mówi, to jest jazz poetycki. Co by to nie znaczyło? Joachim może kiedyś się z tego wytłumaczy. No mam nadzieję, że tak, że będzie okazja może kiedyś też tutaj w studiu. Na pewno będzie. To niech on się tłumaczy. Pamiętaj o tym, żeby go przepytać, co to znaczy, dobrze, co to jest jazz poetycki, bo no jeżeli to jest oczywiście nowy kierunek, to on jest odkrywcą w takim razie jazzu poetyckiego. Mhm. No bo odkrył, że tutaj on jest w tych kompozycjach. Okruchy. Nowa płyta Mirosława Kowalika, także z pomocą przyjaciół wydatną, trzeba dodać, prawda? Tak, tutaj, tak, wielka pomoc. To jak te koncerty będą, to proszę o sygnał. To chętnie oczywiście poinformuję słuchaczy Trójki o tym, że będzie można Okruchy usłyszeć na żywo. I wybraliśmy jeszcze na zakończenie naszego spotkania utwór zamykający, czyli tytułowy Okruchy. Czyli tytułowy utwór Okruchy. Który... Też twoje słowa i sam je wygłaszasz tutaj. Tak, bardzo. Ja mogę nawet powiedzieć, jakie to są słowa, bo to jest, to są właśnie tak, jedno słowo wypowiedziane 3 razy, czyli okruchy, okruchy, okruchy. No ale w końcu są to krótkie wiersze, więc a ten jest najkrótszy, ale z kolei takie mam wrażenie, że ten utwór, oczywiście tutaj też zagrałem na kontrabasie, ale nie w sposób, jak grałem jazzmeni, tylko w sposób taki, jak ja gram. Pozostali koledzy oczywiście eksploatowali się tak, jak grają, czyli 3 z nich jest jazzmenami, więc zagrali fajne jazzowe partie. No, Marcin Zaleś to jest bardziej muzykiem rockowym. No i wyszła z tego świetna kompozycja, ale takie mam wrażenie, że ona jest najbliżej tego, o czym mówi Joachim Menzel, czyli tego jazzu poetyckiego. To ta kompozycja chyba ma w sobie najwięcej właśnie z jazzu. Mirosław Kowalik, jej nowa płyta Okruchy w Trójce. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. No to słuchamy. Okruchy. To tytuł płyty, nowej płyty Mirosława Kowalika, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Tu w studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357, a kolejni goście już są z nami. Zespół Orange Train. Witajcie. Witamy, cześć, cześć. Witamy. Czyli Piotr Lemańczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dominik Łukowski. Dobry wieczór. Tomek Łosowski. Dobry wieczór. Panowie, jest z nami także wasza nowa płyta i Tomek, pisałeś do mnie wczoraj, czy ty masz płytę, bo my jeszcze nie. Tak, to... Czyli właściwie dostaliście ją teraz, dzisiaj. Dokładnie, płyta jest gorąca, aż parzy. Przyjechał tutaj przed naszym spotkaniem człowiek z firmy MTJ, czyli naszego wydawnictwa, tak? I wręczył nam prezent. Mamy płyty. Tak, ja już mam od jakiegoś czasu. Najpierw miałem wersję elektroniczną, ale zdecydowanie wolę kompaktową. U was też jeszcze płyty? Czy już jesteście tacy nowocześni i tylko pliki? Jak to jest? No różnorodnie. Piotrek to niemalże on odwrotnie, bo Piotrek ma gramofon i słucha płyt. Ja jestem właśnie ogromnym poznawcą płyt winylowych. O, to ja też. Ja też. Biję się z myślami, czy nie zakupić magnetofonu, żeby z powrotem do taśmy nie powrócić, ale to jest pewnie kolejny jakiś krok. Co do taśmy, to Adam Czerwiński, który czasami mnie odwiedza, widzę, że u niego poszło to tak. Najpierw były winyle, a potem jednak są taśmy, więc to jest kolejny poziom jednak, wiesz? Tak, nie. Ja z Adamem współpracuję, także ja doskonale wiem, ale też pamiętam tą jakość z przeszłości. Mhm. No dobrze, mamy płytę waszą kompaktową, płytę nagraną w szerokim składzie znowu. Nie tylko was trzech, ale także wielu muzyków, których zaprosiliście do współpracy. Powiedzcie kilka słów zatem o nich. Piotrek, tak? Postanowiliśmy tym razem zaprosić świetnego rapera pod pseudonimem SKB, on się ukrywa. Szalenie zdolny człowiek, który coraz więcej znaczy, właściwie dużo znaczy już na polskiej scenie jazzowej, rapowej po prostu świetnie się rozwija i pisze świetne teksty. No i postanowiliśmy zaprosić go do współpracy i wydaje nam się, że owoc tej pracy jest bardzo dobry. On jakby... inspirujemy się wzajemnie, zainspirowaliśmy się wzajemnie i poza tym jest fajnym człowiekiem i fajnie poszła ta współpraca w studio nagrań i też na koncertach. Także, ale jak na siebie trafiliście, bo jednak wy Trójmiasto, a Bartek z Kubisz Rzeszów, trochę daleko. Bartek gdzieś tam w okolicach jazzowych się poruszał. Tak. Graliśmy koncert w Rzeszowie, pamiętam. I on grał tam ze swoim zespołem. Czyli z kwartetem Tomka Nowaka. Zespół, bo ja mam strasznie słabą pamięć. Ale później zaiskrzyło między nami i Bartek pojawił się z nami na Sopot Molo Jazz Festival. Pamiętam ten koncert. Tak. I właśnie tam zadecydowaliśmy, że nagramy później wspólną płytę w przyszłości. Czyli no już ona się dzisiaj ukazała, mamy ją dzisiaj, nie? Fizycznie. Tam zaproponowaliśmy po prostu Bartkowi, żeby z nami nagrał tą płytę i to jest też taka fajna sprawa, że ona otwiera nas nie tylko na rynek jazzowy, nie? Ale dzięki Bartkowi możemy szerzej zaprezentować się też na rynku rapowym, czy rynku bardziej młodzieżowym, żeby dojść z naszą muzyką po prostu tam, do szerokiego spektrum. Tam, gdzie istnieje słowo i też postanowiliśmy nadać Bartkowi taki tytuł właśnie dotyczący teraźniejszości. I Bartek znakomicie odniósł się w swoich tekstach do tego, co jak my się mamy dzisiaj w Polsce po tych wszystkich perturbacjach, które kiedyś mieliśmy historycznie. No nie wiem, może Dominik coś się wypowie o tekstach, bo... No, jeszcze o samym Bartku, no to jest niesamowita postać muzyczna, ponieważ jeśli dobrze wiem, chyba jako jedyna kolaboruje z jazzem w Polsce. Raper, który tak naprawdę to jest jazzowy dla mnie. A obok niego jest żywy skład, czyli kwartet Tomka Nowaka właśnie. Tak. I to, no Nie wiem, czy w Polsce byśmy znaleźli kogoś takiego, który... Bo jednak raperzy nam się kojarzą właśnie z tym, że tam są loopy, sample tak, jest poskładane, posklejane. Jest a to podkład, jednak który jest... leci, zlupowany, tak. leci cały czas to samo. W jego przypadku on rapuje do muzyki żywej, w naszym przypadku do muzyki często skomplikowanej i bardzo dobrze się w tym odnajduje. A jeśli chodzi o samą ideę płyty, postanowiliśmy wspólnie z zespołem opowiedzieć o rzeczy, która no, tak naprawdę wszystkich nas styczy, o wolności. O wolności wszelakiej. No, pamiętam wtedy, jak rozmawialiśmy właśnie z Bartkiem, Tomek, tutaj wspomniałeś, jak opowiadaliśmy, że chcielibyśmy właśnie zrobić o tym płytę. On się pytał, ale o jakiej wolności? No właśnie, to jest też pytanie do ciebie. Jak ty rozumiesz wolność? Jakie dostrzegasz aspekty wolności, wolności artystycznej, wolności bycia? I moim zdaniem w tych jego tekstach pięknie to ujął. Że tak powiem, różne odmiany wolności. Wolności właśnie artystycznej, w jaki sposób można się wypowiadać jako artysta. Odniósł się również do historii naszej właśnie ciężkiej podczas komuny. Jak to być artystą w zniewoleniu. Piękny jeden tekst mi został w głowie. Wolność podczas zniewolenia. I no my się pod tymi tekstami 100% podpisujemy. Te teksty tak naprawdę wszystkich nas dotyczą. Nie tylko sfery kultury, sztuki, ale w ogóle bycia na co dzień. No właśnie. Słowa Bartłomiej Skubisz, muzyka Piotr Lemańczyk, Wolni ludzie. Utwór z nowej płyty zespołu Orange Train, płyty zatytułowanej Wolność. Wolni ludzie żyją wśród nas i żyli kiedyś, kto ich pamięta? Podrzucali splendor i blask, woleli niebyt, aniżeli przeciętność. Swój głos tłumili wiele lat, żyli skromnie, żaden tam wersa. Ale nie był to stracony czas, ich postawa była dla nas bohaterska. Oglądam ich zdjęcia, czytam zdania pisane w ukryciu. W głowie rodzi się projekcja, czuję wdzięczność i wagę dobrobytu. Ich życie to dla mnie lekcja. Ich słowa źródłem inspiracji, już ich nie ma, ale twórczość jest wieczna. Postawa piękna, historii karty. Byli wolni w zniewolonym świecie. Do końca pozostali sobą. Wobec chwilowych uniesień najważniejsze było słowo. Byli wolni w zniewolonym świecie. Do końca pozostali sobą. Sceptyczni wobec chwilowych uniesień. Najważniejsze było słowo. Byli wolni w zniewolonym świecie. Wolne pióra, wolne umysły, autonomia chociażby wewnętrzna. Z głową w chmurach kolejne iskry, żeby szarość codzienną rozpędzać. Zniknął ten świat, gdzie Tyrmand i Kisiel przerywali ciszę, propagując jazz. Chcieli przetrwać ponad kompromisem, żyć swoje życie i dawać nam tlen. Młody Herbert bez grosza w kieszeni i Nowakowski w jednej z wielu knajp. Nikt wolności z nich nie wykorzenił, żyli tak jak chcieli, słów nie zmazał czas. Dziś wolno nam wszystko, ale płyniemy tak często głównym ściekiem. I nie ufamy już mistrzom, którzy odeszli razem z XX wiekiem. No i tak sobie słuchamy tutaj wspólnie nowej płyty zespołu Orange Train. Wspólnie, bo z nami są Piotr Lamańczyk, Dominik Bukowski i Tomasz Łosowski, członkowie zespołu Orange Train, grupy, która już od kilkunastu lat właściwie pracuje, tak? W tym składzie, panowie? Tak? 15 lat? Ile też minęło? Tu zahaczamy troszeczkę o prehistorię. Nawet? O prehistorię, tak, bo nasze początki sięgają lat 90. i zespół, że tak powiem, z kartuskiego środowiska muzyczno-jazzowego. No i mieliśmy też swoje sukcesy. Pojechaliśmy na Jazz Juniors, gdzie zdobyliśmy drugie miejsce i dużo indywidualnych nagród. Nagród, tak. Po czym Jazz na Todrom również, po czym zdobyliśmy Złoty Krzyż do kariery na Pomorskiej Jesieni Jazzowej. Ale tak się stało, że ten główny trzon tamtejszej formacji, czyli Tomek i ja, myśmy zostali jakby wchłonięci przez dwa różne bieguny. Tomek przeprowadził się do Warszawy i grał z różnymi tutaj nobliwymi nazwiskami świata, że tak powiem, muzyki bardziej popularnej. I to była, nie wiem, Edyta Górnia, Kasia Kowalska, jeśli mogę powiedzieć, i wielu innych takich właśnie znanych. A mnie z kolei wciągnął Maciek Sikała do zespołu i na 10 lat, właśnie, czy na 11, zrobiliśmy sobie przerwę. Ja się skłoniłem w stronę brzmienia kontrabasu i właściwie po kilku latach Tomek zadzwonił do mnie i zapytał się, czy nie moglibyśmy powrócić do zespołu Orange Train, a ja jakoś tego pamiętam, że nie widziałem. Aż w końcu z kolei byłem z Dominikiem na trasie w Szwecji i tam ktoś nam puścił zespół Chick Corea Trio, właśnie gdzie grał Kolejuta i John Patitucci, i mówię, kurczę, no to właśnie... To jest to. Moglibyśmy pójść w tym kierunku. No i dobraliśmy Dominika, który jest świetnym gościem, ale też wybitnym wibrafonistą, i zaczęliśmy razem pracować i szlifować różne trudne rzeczy. Faktycznie, bo gracie właściwie swoją muzykę, tę taką skomplikowaną, rytmicznie też połamaną, no i w to wchodzi raper. Bartek Skubisz. To wielki szacunek dla niego, że potrafił się odnaleźć w muzyce Orange Train. To na pewno było Wyście nie nagrali płyty niejako pod Bartka trochę, zmieniając koncepcję swojej muzyki. Takie było odgórne założenie, żeby, jak rozmawialiśmy z Bartkiem przed w ogóle podejściem do tego projektu, namówiliśmy go, Bartek, inaczej powiem, możemy powiedzieć nieskromnie, że zespół Orange Train stworzył już jakiś własny swój styl charakterystyczny, cechujący się między innymi też pewnymi skomplikowanymi figurami, głównie opartymi właśnie na kompozycjach Piotrka. I myślę, że to też wyróżnia ten zespół wśród innych. Nie chcieliśmy z tego rezygnować. Nie chcieliśmy być nagle zespołem typowo rapowym, który podegra raperowi. Postawiliśmy może na pewną nową jakość, czyli muzyka jazzowa, która czasem bardziej lub mniej skomplikowana, i do tego chcieliśmy dołączyć rapera. Powiem szczerze, że wcześniej jakoś się nie do końca spotkałem z takim podejściem. Zawsze ta muzyka z raperem musi mieć prosty beat, najlepiej, tak jak mówiliśmy, samplowany. Bartek przystał na to, powiedział, że da radę, chociaż to nie jest łatwe dla rapera na przykład rapować na 7/4 albo na metrum, które ciągle się zmienia. On naprawdę bardzo dobrze sobie z tym dał radę i myślę, że ta płyta też jest jakaś wyróżniająca się na tle innych płyt, nie wiem, jazzowych z rapem. No ma jakieś swoje piętno, nie? Taki styl, nie? Powiedzcie jeszcze słowo, właściwie kilka słów o każdym z muzyków, bo są tutaj obok was także saksofoniści, trzej właściwie. Tak, na saksofonach, na saksofonie altowym i klarnecie basowym gra z nami Szymek Łukowski. To jest muzyk takiego młodszego pokolenia, który już z nami od dłuższego czasu współpracuje. Oprócz tego Michał Ciesielski na saksofonie tenorowym w kilku utworach zagrał i Jakub Skowroński, no wspaniały młody saksofonista, przede wszystkim tenorowy. No jest to taki bardzo wysoki wysoki poziom takiego młodszego pokolenia. Właściwie on już jest kompletnym, dojrzałym muzykiem od wielu lat. Jest to jeden z takich perełek na polskiej scenie jazzowej. Właściwie, tak jak powiedziałeś, Piotrek, o tym, że zahaczacie trochę już o prehistorię, no to wy już jesteście świadkami narodzin kolejnych pokoleń muzyków. Tak jak patrzę na was, wciąż młodzi i tak dalej, ale jednak no, już wchodzą do gry ci dwudziestolatkowie. I naprawdę... Już dawno weszli, tak? Nawet. I bardzo dobrze. Wchodzą ci nastolatkowie już, tak? Bo oni też motywują tych starszych, czyli nas, do pracy. Dwa, to jest ogromna baza też innego doświadczenia, z którego my tak samo korzystamy. To działa w dwie strony przecież. Oczywiście, tak. Że i my możemy coś im przekazać, ale też i od nich wyciągamy sporo. Gracie koncerty? Planowane są koncerty właśnie, z tą płytą? Chcę powiedzieć słowo, zaprosić na Hansa Jazz Festival, który będzie za tydzień w Koszalinie i tam gramy koncert w piątek. Premierę płyty. Pozdrawiam przy okazji Bogdana Bogiela, który tam jest głównym wodzem naczelnym tego wydarzenia. Mhm. Cieszymy się na to wydarzenie, szykujemy się. Myślę, że będzie fajnie, zagramy fajnie. Panowie, ja się cieszę z tej płyty, bo ja wielkim fanem rapu nie jestem, ale raperów, którzy mają za sobą żywy zespół, to ja bardzo chętnie prezentuję i cieszę się, że Bartek obok swojego macierzystego kwartetu, Tomka Nowaka, ma także was i was, w was wsparcie. Jeszcze chwilę byśmy się skupili na tych instrumentalnych utworach. Piotrek, to są twoje kompozycje, głównie, właściwie nie, instrumentalne to są wszystkie twoje. Bo to Dominik dopisał, za chwilę do Domów z Betonu posłuchamy sobie muzykę, a takie instrumentalne to są twoje rzeczy. Piotrek, powiedz kilka słów o tych kompozycjach. No tak, to są kompozycje w większości pisane na ten skład, a czasami nie. Czasami po prostu piszę muzykę i ona gdzieś zostaje w szufladzie. I kiedy nadarza się okazja, bądź jakiś projekt świta nam w głowie, jakiś kolor, więc dopasowujemy właśnie jakąś kompozycję, czy ona będzie współgrała z innymi utworami. No i to jest właśnie taki efekt, ta płyta, takiego procesu. Muszę powiedzieć, że dwie kompozycje z tej płyty zostały już nagrane kiedyś w innych składach, w innych zestawieniach, ale tak sobie pomyśleliśmy, że ona jakby będzie niezłym, bardzo dobrym dopełnieniem i doda spójności tej płycie. Tak jest z utworem F is Open, który nagrałem już kiedyś z Seamusem Blake'em i z Jackiem Kochanem i Domy z Betonu, który Dominik już nagrał. Znaczy myśmy nagrali ten utwór również na poprzedniej płycie Orange, ale teraz on jest w nowej odsłonie z Bartkiem. Mhm. No i cóż, no cieszymy się, że możemy muzykować, robimy próby, dalej się tym cieszymy. A ja jeszcze wejdę Piotrkowi słowo. To, że możemy muzykować i że mogliśmy nagrać tą płytę, to też zasługa firmy ASE z Gdańska. Oni nas wsparli. Naprawdę dziękujemy im za to. Nawet bardzo dziękujemy. Nawet bardzo. Piotr Lemańczyk, Dominik Bukowski, Tomasz Łosowski. Za tę płytę jeszcze raz wam składam podziękowania, panowie. Na pewno będę do niej wracał w trójkowych spotkaniach ze słuchaczami. Powodzenia na koncertach, no i na tym za tydzień, tak? W piątek Hansa Jazz Festival. 25 października. Hansa Jazz Koszalin. Festival, Koszalin. Piotr Lemańczyk, Dominik Bukowski, Tomasz Łosowski i także, przypomnijmy, Szymon Łukowski, Michał Janciesielski, Jakub Skowroński i SKB także na nowej płycie Orange Train Wolność. domach z betonu też istnieje wolna miłość. Zobacz, w domach z betonu kiedyś narodził się hip-hop, a w niejednym małym domu jedno pragnienie się tliło, żeby wywalczyć dla swych dzieci lepszy start i lepszą przyszłość. Wśród wielkiej płyty ciągle tworzy się energia i wciąż powstają wielkie płyty, które zadziwiają ludzkość, choć nie jeden krytyk dawno od tego się odżegnał, bo to jest brudna energia napędzana bólem, wódką gdzieś głęboko w trzewiach, żeby zapomnieć na krótko o tych pętlach zniewolenia, które znowu powrócą jutro, żeby świat swój pozmieniać, walczyć, kiedy mówią ustom, bo pierwotną wolność do tworzenia, oto by nie dać się współczesnym bóstwom, gdzie króluje ściema, wizerunek wskazany przez algorytmy, gdzie skamlenie o polubienia przypomina mentalność dziwki, wolność docenia ten, kto wyszedł z małej kwitki. Walczę o swoją wolność w tej codziennej grze pozorów i świecie pełnym oczekiwań, zazwyczaj bez synchronu z tym, co dziś już bywa normą dla tych, co nie wychodzą z domu, bo wolą w ekran się wpatrywać. Cóż, też im wolno, to jest ich wolność, to jest ich wybór. Pewnie nie są zajęci wojną z własnym ja i śpią spokojnie. Pewnie poddają się sztormom, zamiast na wielkie fale wypływać. Nie analizują w slow-mo swoich rozterek, liczy się konkret, a ja kreślę dalej swój portret. I choć jestem wolny, to nie jest mi łatwo. O trzeciej w nocy ciągle w tym bloku świeci się to jedno światło, to jedno władztwo. Sam na sam ze swoim demonem, głęboko w noc nie daje mi zasnąć, nie chcę zgasnąć pod żadnym pozorem. Choć mam to w sobie, osiedlowy sznyt, stoję tu z moim ziomem. Pijemy wódę pod kole, znika gdzieś syf, odganiam niewolę. Wyrywam kilka chwil pod tym z betonu wielkim domem. Dziś